Marian. A? A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Niedziela, 9 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Trwa polski tenisowy wieczór na koncie centralnym Wimbledonu. Na razie udane, bo Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału. Ludobójstwa Polaków na Wołyniu nie można zapomnieć, mówi premier Mateusz Morawiecki. Najpierw koniec wojny, potem rozszerzenie NATO o Ukrainę, mówi w telewizyjnym wywiadzie prezydent Joe Biden. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Wygrała dziś ze Szwajcarką Belindą Bencic po trwającym ponad 3 godziny wyrównanym meczu. Oglądał go Robert Grządowski. Kibice znużeni szybkimi i pewnymi zwycięstwami Igi Świątek dziś na brak emocji narzekać nie mogli, zwłaszcza w końcówce drugiej partii, gdy przy stanie 5-6 liderka rankingu WTA była zmuszona do obrony piłek meczowych i te dwa meczbole obroniła. Potem wygrała tiebreaka tego drugiego seta, a także spokojniejszą trzecią partię 6-7, 7-6 i 6-3. To dokładny wynik meczu Igi Świątek z mistrzynią olimpijską Belindą Bencic, a ten wynik oznacza, że Polka awansowała po raz pierwszy w karierze do ćwierćfinału Wimbledonu. W nim zmierzy się z Ukrainką Jeliną Switoliną, dziś lepszą od Wiktorii Azarenki. W drugim ćwierćfinale tej części drabinki zagrają czeszka Markéta Wondrouszowa i Amerykanka Jessica Pegula. Iga Świątek jest już w ćwierćfinale. Od kilkunastu minut na korcie centralnym Wimbledonu awans do tego etapu turnieju singlistów gra Hubert Hurkacz, jego przeciwnikiem jest broniący tytułu Serb Novak Djokovic. O ludobójstwie Polaków na Wołyniu nie można zapomnieć, mówi w swoim najnowszym podcaście premier Mateusz Morawiecki. We wtorek mija 80 lat od tragicznych wydarzeń zwanych Krwawą Niedzielą. Szef rządu przypomniał, że to, co działo się na Wołyniu, było dziełem nacjonalistów ukraińskich, ale to systemy totalitarne doprowadziły do tego, że taka tragedia się wydarzyła. Powinniśmy też pamiętać i oddać hołd wszystkim sprawiedliwym Ukraińcom, którzy sami narażając się na śmierć, mieli odwagę ratować polskich sąsiadów. Oni też znajdują się na obrazie kresowej tragedii. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że piekło zgotowane sąsiadom przez ukraińskich nacjonalistów nie wydarzyłoby się, gdyby nie niemiecka okupacja i charakterystyczna dla totalitaryzmów polityka siania nienawiści. Historycy szacują, że w czasie rzezi na Kresach Wschodnich w 1943 roku zginęło nawet 100 tysięcy Polaków. Zamordowano mieszkańców ponad 100 miejscowości. Wojna z Rosją musi się skończyć. Dopiero potem NATO może rozważyć przyjęcie Ukrainy, mówi amerykański prezydent Joe Biden. W wywiadzie dla telewizji CNN zapewnił, że choć dyskusja o rozszerzeniu sojuszu jest przedwczesna, to kraje członkowskie dalej będą wspierać Kijów, dostarczając broni i amunicję potrzebną do zakończenia walk. Prezydent USA podkreślił, że gdyby NATO rozszerzono w trakcie wojny, to byłoby zobowiązanie do chronienia każdego centymetra terytorium krajów członkowskich. W takim przypadku jesteśmy w stanie wojny z Rosją, powiedział Joe Biden. Musimy przygotować rozsądną ścieżkę dla Ukrainy, by mogła kwalifikować się do sojuszu, zaznaczył amerykański przywódca i przypomniał, że przed wojną odrzucono wniosek Putina, który domagał się zobowiązania, że Ukraina do NATO nie wstąpi. Joe Biden wyruszył dziś w swoją kolejną podróż do Europy, której głównym celem jest rozpoczynający się we wtorek szczyt NATO w Wilnie. Wcześniej prezydent USA spotka się w Londynie z królem Karolem III i brytyjskim premierem Rishim Sunakiem. Za dwa miesiące, 10 września w Markowej na Podkarpaciu odbędzie się beatyfikacja rodziny Ulmów, zamordowanej blisko 80 lat temu przez Niemców za ukrywanie Żydów. Uroczystościom kościelnym towarzyszyć będą liczne wydarzenia edukacyjne, kulturalne i społeczne. Upowszechnianie wiedzy o rodzinie Ulmów ma odbywać się wielotorowo. To z jednej strony działania edukacyjno-wystawiennicze, na przykład ekspozycje zagraniczne, choćby na sierpniowych Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Nie zabraknie też działań niestandardowych. Będzie jechał pociąg obrędowany rodziną Ulmów, relacji Przemyśl Berlin. Pięknym pomysłem jest to, żeby polskie rodziny ze swoich fotografii zbudowały ten beatyfikacyjny portret rodziny Ulmów. Mówiła szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych, a na szerszy kontekst upamiętnienia rodziny Ulmów zwraca uwagę wiceszef Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma. Około 1000 Polaków zginęło za pomoc Żydom. To wszystko było efektem niemieckiej okupacji. Ponad 7000 Polaków odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata to najliczniejsza grupa narodowa uhonorowana przez Instytut Yad Vashem. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje z drugiej, Patryk Wedliński. Zwalnia ruch na S6 w okolicach Trójmiasta, między Gdańskiem a Gdynią, na trasie od węzła Gdańsk-Południe do węzła Gdańsk-Kowale. Utrzymują się też spowolnienia na S7 na dojeździe od strony Płońska do Nowego Dworu Mazowieckiego oraz na przedłużeniu tej trasy już przed Dziekanowem Leśnym, czyli bardzo blisko Warszawy. Niewielkie spowolnienia jeszcze możliwe między Wyszkowem a Stolicą w ciągu drogi S8. Spowolnienia są też na trasie 61 między Serockiem a Legionowem w Zegrzu i w miejscowości Michałów Reginów. Delikatnie zwalnia ruch na Zakopiance między Nowym Targiem a Klikuszową w stronę Krakowa. Poza tym minimalne spowolnienia za miejscowością Libertów. Na trasie 42 między Skarżyskiem Kamienną a Końskimi częściowa blokada po tym, jak zdarzyły się dwa samochody osobowe. 5 osób zostało rannych. Częściowa blokada również na drodze 81 Żory Skoczów w Ochabach. To 55 kilometr. W tym miejscu osobówka wypadła z jezdni i uderzyła w bariery. Zwężenie jest w stronę Skoczowa. Całe szczęście nikt nie został ranny. A jutro zachmurzenie małe na zachodzie kraju, stopniowo rosnące do dużego i tam przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i wiatrem w porywach do 70 km na godzinę. Termometry pokażą 20 stopni nad morzem, 22 na północnym wschodzie, 28 w centrum i na zachodzie, do 30-31 stopni na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Witamy i do Teatru Polskiego Radia także latem zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Gdyby nie wakacje, to może nie poszybowalibyśmy w tę stronę. W stronę niewiadomej, ale możliwej do pomyślenia przyszłości. Pewną dozą odwagi wykazał się człowiek, który spróbował na razie wyobraźni przejrzeć ludzki mózg, jego możliwości adaptacyjne wobec procesów, które zachodzą w otaczającym nas świecie. Piotr Skotnicki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Coraz bardziej otaczającym nas świecie, chciałbym dodać. Czyli uważa pan, że ten pierścień się zaciska coraz mocniej? No nie wiemy, do czego doprowadzi nas kolejna generacja tych tak zwanych czatów GPT, sztucznej inteligencji. Rozumiemy algorytm, rozumiemy, na czym to polega, ale tak naprawdę nie wiemy, jak ona sobie sama wymyśla rzeczywistość, więc tak samo będzie trudno ją zbadać jak ludzki mózg tak naprawdę. No, nie jesteśmy w stanie zbadać ludzkiego mózgu, bo musielibyśmy się wznieść niejako ponad ten mózg, żeby być w stanie go zbadać. Dlatego no, ja jestem i pesymistą, i optymistą. To zależy od tego, w jaką stronę aktualnie świat zmierza. No, obecnie nie zmierza w jakąś super najlepszą, ale myślę, że to co najgorsze to powolutku mamy za sobą. Myślę o tych kumulacjach, to wojna pan i... Piotr pokazał, przebierając paluszkami, cokolwiek by to oznaczało. Miałem na myśli oczywiście kwestię pandemii i wojny. Pandemia gdzieś się tam pojawia też w tej, nazwijmy to, sztuce komedii. Proszę państwa, powiedziałam o odwadze pana Piotra, ale jest on również tym rozmówcą, który potrafi odpowiadać na niezadane pytania, za co dziękuję. Nasz gość jest... Przypomnę, historykiem, muzykiem, autorem sztuk i ich reżyserem w Teatrze Polskiego Radia. Czy także absolwentem kursu reżyserii w Szkole Wajdy? Tak, owszem, przy współpracy z Teatrem Polskiego Radia. Tak jest. Taki pierwszy kurs w historii, półroczny, ale bardzo, bardzo intensywny. Wstęp, który wygłosiłam, był naturalnie mini parodią pseudonaukowego języka. Czy mimo to udało mi się, teraz już zadaję pytanie, odczytać pana intencje autora komedii SF? No nie wiem, na ile byłem odważny, bo myślę, że tam pozostawiłem pewne ślady, znaki, drogowskazy, jak można byłoby jeszcze odważniej poprowadzić na historię. Być może kiedyś się rozwinę, bo jeden z bohaterów ewidentnie dąży do tego, aby wykorzystać te możliwości odkryte w celach, krótko mówiąc, politycznych. Także tutaj moja odwaga się zakończyła na tym etapie. Zatrzymała, tak bym powiedział. No nie zakończyła, zatrzymała, bo odwaga się jeszcze nie skończyła, to tak, to prawda. To spróbuję państwa przygotować, bo jak zauważyłam, w Teatrze Polskiego Radia ten gatunek nie należy do najczęściej realizowanych. W związku z tym słowo odwaga jest tutaj w tym również rozumieniu na miejscu, że pan w jakimś sensie zaryzykował, coś takiego proponując, nie dość, że fantastycznego, to jeszcze no, zabawnego. A czas, w którym pan pisał, już nie należał do najweselszych. Przypominamy, premiera odbyła się w programie pierwszym wiosną ubiegłego roku. Ubiegłego roku, oczywiście. Więc decyzja była kontrowersyjna, aczkolwiek ja na przykład rozmawiając z niektórymi znajomymi Ukraińcami, zrozumiałem, że w tym momencie raczej potrzebują jakiegoś pocieszenia. Przepraszam, nawet sam pan prezydent Wołodymyr Zełenski apelował na pewnej gali do artystów, żeby przypadkiem nie zaniechali twórczości, żeby właśnie pomagali tworząc. Rzeczywiście dając jakieś wytchnienie, rozrywkę. Ja się bardzo inspirowałem, co prawda, pandemią. Historia wyprzedza wydarzenia, jakby sztuczna inteligencja, to się pojawiło błyskawicznie i błyskawicznie zaczęło przyspieszać. Kiedyś też napisałem komedię o czytaniu w myślach, ale po wszczepieniu sobie internetu i to było w 2016 roku. I ja sobie po prostu zdałem sprawę, że stałem się jakimś specjalistą od czytania w myślach. Wszystko już niby się o miłości napisało, ale można cały czas tworzyć nowe rzeczy, tak samo o czytaniu w myślach. To jest udowodnione, że człowiek, który w emocjonalnym sensie jest związany z innym człowiekiem, jest w stanie odbierać jakieś impulsy, które płyną z jego strony, nawet jeżeli tam nie ma wyraźnych gestów. Przepraszam, taki podałam wakacyjny miły przykład. Niewidoczny, bo widoczne to inteligencja emocjonalna też jest w jakimś sensie widoczną rzeczą, prawda? Natomiast są te wszystkie feromony, pola elektromagnetyczne, przeróżne, dziwne. Cały czas mamy niezbadane te cztery podstawowe siły. Te siły silne, słabe, elektromagnetyczne plus grawitacja. Cały czas naukowcy próbują te cztery siły do kupy jakoś złożyć, im się to nie udaje, więc myślę, że jak to się kiedyś uda, to nagle zrozumiemy wszystko i dlatego wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Że lepiej nie. Tak, lepiej tego nie robić, myślę. I lepiej nie czytać sobie w myślach tak samo. A skąd pan to wszystko wie? Historykiem będąc? Mi się wydaje, że jestem historykiem przyszłości tak naprawdę. Aha. Nie, no to jest futurologia, to jest osobna nauka. Ja myślę, że to się bierze oczywiście z wychowania w określonym środowisku, też fanatyków futurologii, przeczytania ton książek, wysłuchania masy słuchowisk w tym gatunku i obejrzenia masy filmów i fascynacji rzeczywiście tym gatunkiem filozofii w sumie. Ale żeby nie popełnić błędów terminologicznych, proszę upewnić mnie, czy ten gatunek, czy podgatunek nazywa się komedią science fiction? SF, ja lubię klasyczne nazewnictwo gatunków. Science fiction, czy po polsku fantastyka naukowa, to jest to samo. I myślę, że to można nazwać komedią SF po prostu. No, nie jest bogata chyba tradycja, nawet literacka, bo już nie mówimy o teatrze, bo to zdiagnozowaliśmy tę sytuację. Ja widzę tylko, ale może za wąsko, że tak powiem, patrzę, Stanisława Lema, który siedział w przyszłości, posługując się zarazem nie tylko wyobraźnią i wiedzą, ale i monstrualnym poczuciem humoru. Oczywiście, to już nie ma co wracać, powiedzmy, do Cyberiady, ale niech państwo obejrzą sobie króciutki 30-parominutowy film Andrzeja Wajdy z scenariuszem Stanisława Lema i z Kobielą w roli głównej, czyli Przekładaniec. To było na podstawie opowiadania, czy pan istnieje, Mr. Jones. Ale czy pan odpowiedział już na moje pytanie, czy był wstęp, który może pan jeszcze pamięta? Mi się wydaje, że też znowu trzeba wrócić do tego terminu odwagi, bo ja nie chcę tutaj popadać w jakąś mitomanię. Zresztą tam się pojawia w tym słuchowisku pojęcie zespołu Delbrücka, który właśnie wprowadzi do tego. Ale trzeba rzeczywiście mieć troszeczkę więcej odwagi przy pisaniu komedii, dlatego że trzeba bardzo często przekraczać jakieś granice. Poruszanie się bezpieczne w obszarze tego gatunku niczego dobrego nie przyniesie. A my Polacy mamy, uważam, unikatowy rodzaj humoru i powinniśmy się tego trzymać. No humor angielski, wiadomo, to jest jedna sprawa. Angielski humor plus na przykład kategoria kryminał. No to połączenie jest znakomite. Conan Doyle. To wszystko jest taką abstrakcją, to co tam się dzieje. Ten proces dedukcji jest często po prostu oczywiście wymysłem pisarza zupełnie absurdalnym, abstrakcyjnym, ale zabawnym zawsze. Doktor Watson to zauważył, że to jest absurd. No tak, tak. Doktor Watson jest tam chyba najbardziej trzeźwą postacią. Znaczy, w cudzysłowie oczywiście trzeźwą. Mam wrażenie, że Holmes jest troszeczkę cyklofrenikiem, trochę może psychopatą. Nie jest normalny. Te zdolności jego nie przyszły tak znikąd, naprawdę. Przedstawiamy jedną z powieści w Trójce. Przypominamy, Krzysztof Bakuliński. Wspaniały, tak. Kilkanaście lat temu przeczytał znak 4. No i my mamy teraz wielką radość i słuchamy tego. No jest zabawa. To teraz po raz trzeci już nie zadam tego pytania. Co mianowicie autor miał na myśli, budując słuchowisko pod tytułem, którego nie podaliśmy? Myślcie sobie, co chcecie. I to nie jest niegrzeczne wobec państwa, którzy nas słuchają? Nie. Apeluję zresztą z fal radiowych do państwa na samym końcu też Jan Warynycia. Jest specjalnym gościem. Wymarzyłem sobie pana Janka po prostu w słuchowisku, w tym gatunku, bo pan Janek jest mistrzem też i gatunku science fiction. Proszę oczywiście Tatrzyk i Zielone Oko, niezapomniane, na których się wychowywałem, no, ale fantastyka Marcina Wolskiego, wszystkie rzeczy, które były robione w baśniach dla bezcennych, reżyserował właśnie Janek Warynycia, większość, i też je zapowiadał swoim głosem młodszym. Mm. I ten głos strasznie mi się gdzieś tam w podświadomość wkradł i... No to jest dla mnie wydarzenie epokowe. Jest jakaś pętla pewna. To wróćmy do tego tytułu i do tego, co pan zawarł w tym słuchowisku. Chciałam tylko ostrzec, że tam są bardzo różne poziomy. Szept przeplata się z krzykiem. Proszę mi to wybaczyć. Zarejestrowałem sobie jakieś fragmenty podczas nagrania i rzeczywiście wyrwane z kontekstu, pokazywane gdzieś tam znajomym, to jest jakiś chaos. Tam nikt nad niczym nie panuje. Tempo jest szalone, to trzeba przyznać. No inspirowałem się jak zwykle przy tego typu sytuacjach moimi osobistymi doświadczeniami z moją rodziną, bo u nas to mniej więcej wszystko tak wygląda. Jesteśmy dużą rodziną, wesołą. Chaos jest tak potworny, że jeżeli wejdzie ktoś do naszego domu po raz pierwszy, to czuje się zagubiony albo przerażony. I bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś naprawdę potrafił wniknąć w naszą taką właśnie pozawerbalną wręcz komunikację, o której mówiliśmy, tę niewidzialną. W tej sytuacji uzasadniona jest moja prośba o to, by wyjątkowo przedstawić przynajmniej główne postacie. Oczywiście mówimy nie o mojej rodzinie, tylko o postaciach. Ja zacząłem od Szymona Kośmidera. Szymon Kośmider jest psychoterapeutą, który staje się asystentem w wielkim biznesie, który sam proponuje rozkręcić swojemu przyjacielowi, który nagle posiadł pewne umiejętności, a sam jakby nie jest w stanie, będąc aktorem zawodu, przepraszam, nie chciałem obrazić żadnych aktorów, ale nie jest w stanie ogarnąć wyobraźnią to, co mógłby zrobić. Krzysztof Stelmaszyk gra aktora, najlepszy czas ma za sobą i może ma szansę zagrać jeszcze jakąś rolę życia. A pani Emilia? Pani Emilia Krakowska jest włoską wdową po mafiozie, która próbuje się z nim skontaktować za światów. Przyszła do studia ubrana na biało, w białym kapeluszu i już wyglądała jak żona mafiozy, naprawdę. Jeszcze jest Joanna Jerzewska. Nie chcę zdradzać tych wszystkich powiązań skomplikowanych między bohaterami. No w każdym razie istnieje pewnego rodzaju trójkąt, nazwijmy to, w którym uczestniczy pani Joanna. Jest tam Artur Ponoponiedzielski, który jest raperem i zagrał tylko i wyłącznie automat informacyjny, który ogłasza rozpoczęcie właśnie kwarantanny i zakaz umysłowego kontaktu z innymi i możliwość zrobienia sobie lobotomii, jeżeli ktoś będzie miał ochotę nie myśleć i żyć szczęśliwie. I jest kot oczywiście, tu żeśmy się z Agnieszką Szczepańczyk, która to realizowała, ubawili przy tym, żeby z przeróżnych dźwięków kotów stworzyć postać, która gdzieś tam przechodzi przemianę, żeby można było też wyczuć, czy ten kot jest szczęśliwy, czy nie jest szczęśliwy, czy jest znudzony ludźmi, bo tam są oczywiście w pewnym momencie... Nie, też państwu tak, nie będę zatrzymujemy. Zdradzał. Tak. W takim razie, panie Piotrze, tradycyjnie poproszę, by pan zechciał z nami pozostać. No to co, zaczynamy? Zaczynamy. Przerywamy program, aby podać najświeższe informacje. Trwa 6. dzień całkowitego zaćmienia Słońca. Naukowcy wciąż nie są w stanie racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego trwa ono tak długo. Najprawdopodobniej chodzi o niezidentyfikowany obiekt zasłaniający tarczę naszej gwiazdy. W każdym razie trudno jest przewidzieć, jak przedłużająca się anomalia wpłynie na ziemską ekosferę oraz samych ludzi. Teatr Polskiego Radia. Piotr Skotnicki. Myślcie sobie, co chcecie. Powrót do dzieciństwa. Tak. Bywa trudny, zwłaszcza za pierwszym razem. Nie będzie żadnej terapii. Już ci mówiłem, prochy przepisują psychiatrzy, ja jestem. Mam problem. To zupełnie naturalne. Być może oglądamy właśnie koniec naszej cywilizacji. W dodatku mamy miejsca w pierwszym rzędzie. Ale koniec cywilizacji to pestka. Takie ponadnormatywne wyolbrzymianie własnych kłopotów może być początkiem zespołu Delbrycka. Trafiłem do piekła prawdy. Czyli jednak poważna sprawa. Słyszę myśli żony. Aha. A jak długo jesteście małżeństwem? Jakie to ma znaczenie? O ile pamiętam, 30? 33. W każdym razie wystarczająco długo, żeby rozumieć się bez słów. Nie chodzi o jakieś tam odgadywanie zmiennych nastrojów czy kaprysów. Rozumiem, że te myśli nawiedzają cię we śnie. Niczym się nie przejmuj, to normalne. Niedługo wszyscy zwariujemy od tego zaćmienia. Ale nie irytuj mnie, ja ją naprawdę słyszę. Wiem, co za chwilę powie. Znam jej wszystkie sekrety, wszystkie perwersje. Wszystkie? Wolałbym oczyścić głowę z tych śmieci. Kryzys małżeński nie jest niczym nadzwyczajnym. Ja jej w ogóle nie znam. Jej obraz w mojej głowie to tylko falsyfikat, karykatura mojego o niej wyobrażenia. Już wolę żyć złudzeniami. Chcę tam wrócić, rozumiesz? Do świata złudzeń? Cały czas w nim tkwisz. Żebyś wiedział, to, co ja o niej wiem, prawda wcale nie wyzwala. Chcesz mi o tym opowiedzieć? Proszę bardzo. Ulżyć. Ma kogoś. Aha. Kto to? Obraz jest niewyraźny, zaciemniony, jakby za mgłą. A nie wyczytałeś tego z jej myśli? Widocznie sama siebie oszukuje. Pomyśl logicznie. Przecież nie możesz słyszeć myśli Balbiny. Ale nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek wymienił jej imię. Z pewnością musiałeś, skoro je znam. Ha. A wiesz, że twoje myśli też słyszę? Dość. Na dzisiaj wystarczy. A boisz się? Czego? A zresztą, proszę bardzo, udowodnię ci, że masz omamy spowodowane depresją. Zrobimy prosty test. Przeczytam w myśli losowo wybrany fragment książki. O, proszę bardzo. Co to musi być za wściekła kobieta? Szepnął, kąsałbym ją. Zabawne, że wybrałeś akurat ten fragment lalki. Zainstalowałeś tu kamery? Zaraz. Tym razem schowam się pod kocem. Próbuj jeszcze raz, cwaniaku! Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią w pustyni. A ty co z niej zrobiłeś? Żałobny ołtarz. To jakiś absurd! No właśnie, absurd. Muszę to przemyśleć. Pomyślałeś o szklance Bourbona. Wariactwo. A teraz? W dzieciństwie spaliłeś żabę, unieruchamiając jej nóżkę w pudełku zapałek. Zakładałeś blond perukę matki, malowałeś usta jej szminką, a potem wdzięczyłeś się do siebie przed lustrem. Dosyć! Wystarczy już tego! Diabli, wiedzą czego! Zresztą minęła godzina... Za chwilę mam następnego pacjenta. Ale nieprawda, słyszę, że to nieprawda. Wyjdź stąd i wynieś się z mojej głowy. Chyba zwariuję. To właśnie pomyślałem. Wyjdź! Boże, co to ma być? Spokojnie, jesteś umysłem racjonalnym, nie poddającym się anormalnym perturbacjom. Takie rzeczy muszą mieć jakieś logiczne wytłumaczenie. Hipnoza? Dobrze, że dzwonisz. Cześć, misiaczku. Musimy porozmawiać. Stęskniłam się za tobą. Przez jakiś czas nie powinniśmy się spotykać. Zwariowałeś, misiaczku. chcesz, żebym oszalała z tęsknoty? No, uwierz mi, to jeszcze nie byłoby najgorsze. Oj, wpadnę dzisiaj, to porozmawiamy. To będzie długa rozmowa. Ani myśl nie wasz! Nawet o tym nie myśl! Misiaczku, myślę o tobie dniem i nocą. Właśnie chodzi o to, żebyś przestała! Skąd u ciebie to nagłe zamiłowanie do jogi? Najważniejsza w życiu jest kontrola. Z pewnością. A, oddechu. Kontrola oddechu pozwala zachować jedność umysłu i ciała. No, wiedziałem, że to powiesz. Tak akurat, żeś ty nic w ogóle o tym nie wiesz. Zawsze dyszysz wchodząc po schodach. Czyli jestem dla ciebie za stary. I tak nic nie zrozumiesz. Prędzej już on zrozumie mnie. Wydaje mi się, że ten twój entuzjazm do pracy nad ciałem... I nad umysłem. No, w każdym razie nie wziął się z niczego. O co ci chodzi, co? Spróbuj wyczytać z moich myśli. Wiesz, szczerze mówiąc, wolałabym nie wiedzieć, co ci tam w tym twoim łbie siedzi. Jakże cię rozumiem. A jak mógłbyś mi dać spokojnie pomedytować? Ja potrzebuję, człowieku, ciszy. Ale jasne, już milczę. Ty też się cicho. Matko, kto to? Prosiłam cię o coś. Ale czy ja go znam? Możesz nie myśleć na głos? Znowu o nim pomyślałaś. Ty chyba potrzebujesz lekarza. A może Bruna? Jakiego Bruna? Wiem o was. O nas? Dura. Ciekawe jak? Widzisz, nawet nie zaprzeczasz. O! Teraz pomyślałaś o waszym ulubionym motelu pod Różami, w którym umawiacie się na te wasze... Czekaj. Ty wynająłeś detektywa? No, wiesz co, ty jesteś żałosny. Nie, czytam z twojej głowy, jak z książki. Jasne. Nawet między wersami. O, widzisz? Przypomniałeś sobie ostatni rozdział tego czytadła. Główna bohaterka ucieka z domu po tym, jak mąż odkrywa jej zdradę. Co się dzieje? Pomyśl jakąś liczbę, dowolną. Nie, w ogóle nie mam zamiaru. Widzisz, nawet nie potrafisz się powstrzymać. Zawsze mówisz jedno, a myślisz drugie. Bredzisz! 2012. Co to ma być? Zaczęłaś się już bać? Nie, chyba zwariowałam. Ty byłeś na jakimś, nie wiem, kursie hipnozy? Czy co? Hejka, co tam? Twoja matka zwariowała. A z nowości? Twój ojciec czyta w myślach. O, super. Pomożesz mi z Maxem. Maxem? Czuję, że to wreszcie to. Ostatnio mówiłaś tak o tym, no, jak mu tam? Ambroży? Nie, co innego. Jemu chodziło tylko o jedno, wiesz. Chciał spacerować i dyskutować o fizyce kwantowej. Dawno już z tego wyrosłam. Przepraszam, ja się chyba położę. Będzie tu dzisiaj. Zaprosiłam go na obiad. Ale może byś takie rzeczy z nami konsultowała. Nie przynudzaj. Przyjdzie, pogadacie i... Zaraz. Ty czytasz w myślach? W moich też? O! Chyba się trochę pośpieszył. Max! O. Dzień dobry. To ty? Ja! To chyba do ciebie, tato. Nie przeszkadzam? Masz czelność tu przychodzić? Chciałbym się wytłumaczyć, a raczej wyrazić skruchę. A, ty tutaj? No, jak widzisz. On wie. Wiem. O czym? Idź do siebie. Ale przynudzacie. Chciałbym cię zapewnić, że bardzo żałuję. I dlatego kończę z tym definitywnie. Mówisz o mnie, tak? Przemyślałem wszystko. Nie da się usprawiedliwić mojego zachowania. Wykazałem się podłością i krótkowzrocznością. Nadużyłem twojego zaufania, Hieronimie, co zważywszy na moją profesję, było bardzo nieprofesjonalne. No, elegancko to ująłeś. Wybacz, trudno mi znaleźć odpowiednie słowa. Jest mi wstyd. Ty ty dwulicowy gnoju. Za to mam pewną propozycję, którą powinieneś przemyśleć. O, niech zgadnę. Biznes? Mimo wszystko pozwól zwerbalizować. Tak będzie mi łatwiej. Zresztą nie wiem, jak chwytasz myśli blokami, skrótami, kontekstami czy frazami. Nieważne. Nie, wyjątkowo nie nadążam. Masz jakiś chaos w głowie. To podniecające. Zaraz się uspokoję. Zdaję sobie sprawę, jakie możliwości rysują się przed nami. Przed nami? Nami wszystkimi. Ode mnie się odczep. Jestem gotowy wziąć na siebie całą logistykę. Nie wierz mu. Od czego by tu... Aha, no, otóż w zeszłym roku odbył się w Tokio ogólnoświatowy zjazd psychoanalityków, parapsychologów... I psychopatów. Daj mu powiedzieć. To bez znaczenia, że dawno go przejrzałem. No... Kontynuuj. Dziękuję. Otóż dyskutowaliśmy na temat udoskonalenia metod perswazyjnych w oparciu o tożsamościowo-percepcyjną manipulację. Nieważne. Nagle widzę śliskiego szczurka. Ale do tej pory ci to nie przeszkadzało. Otóż podczas pobytu w Tokio zostałem zaproszony na przyjęcie urodzinowe pewnego miliardera. Dość, że poznałem tam kilka par. Nie, ja nie chcę tego słuchać. To wyjdź i nie słuchaj. A nie przyszło ci do głowy, że on myśli to, co ty chcesz usłyszeć? Doprawdy. Przedziwna konstrukcja myślowa. Od oceny myśli jestem ja. Oczywiście. Czy nie myślałeś o powrocie do zawodu? Aktorstwo nie jest mi już potrzebne do szczęścia. Na kozetce mówiłeś o jakimś niespełnieniu. Czy mi się tylko zdawało? Możesz jeszcze dostać swoją rolę życia. On chce sobie stworzyć nowy haremik. Mówię ci, nie słuchaj go. Odczytuję, że zależy mu wyłącznie na pieniądzach. To chyba uczciwe postawienie sprawy, tak? Tak, to prawda. W kwestiach damsko-męskich jestem szują. Być może nawet czymś gorszym od szuje, ale kiedy na horyzoncie jaśnieje jutrzenka bogactwa, wtedy mogę stać się opoką, na której powstanie niezniszczalny gmach. Już widzę te fale myśli, ten strumień świadomości, zmieniający się w czystą informację. Bydle. Z czasem pomyślimy o masowości, o zwiększeniu zasięgu. Ale musisz wiedzieć, że ja czytam tylko w promieniu 2 metrów, więc ten pomysł musi uwzględniać. To nowość. Czekaj. Tak jest bezpiecznie? Teraz mogę sobie myśleć, co chcę? Na to akurat i tak nie mam wpływu. Proszę, jaką sobie liczbę pomyślałam? Datę naszego ślubu. Podło! Cóż, będziemy działać w bliskim kontakcie z tymi kobietami. No proszę, widzisz? A nie mówiłam? Muszę to przemyśleć. Nie daj mu się w nic wciągnąć, ja cię bardzo proszę. Ale to może mieć sens. Kobieci, przyjacielu, przede wszystkim musimy zachować absolutną dyskrecję. Nikt oprócz nas nie może wiedzieć. Ale o czym do cholery? Ale w porządku, tylko nie nazywaj mnie swoim przyjacielem. Kto to? I tak już jest za dużo świadków. Pozwólcie, iż oddalę się na bezpieczną odległość w celu przeanalizowania zaistniałej sytuacji. Simondeiro! Znaczy się dzień dobry państwu. To jest właśnie Max, informatyk, potomek żołnierza Legionów Polski, wysłanego na Haiti przez Napoleona Bonaparte dla stłumienia buntu tubylców. Gra w tenisa, czyta Władysława Reymonta i Chandlera Reymonda, słucha disco polo i śpiewu ptaków. Nie lubi Anyszku, norweskich kombinatorów norweskich i attyckiego malarstwa wazowego. Czy obejmuje to również styl proto-attycki? Pozbądź się go jak najszybciej. Pan jest to ojczulkiem Kamy, co nie? To miłe, że mnie rozpoznałeś, młody człowieku. A która moja rola podobała ci się najbardziej? Kama mówiła, że jest pan łysy, a w tym pokoju innego łysego nie ma. Przynajmniej mówi to, co myśli. Inteligencja. Taki, co to sięga, gdzie wzrok nie sięga. Ej, nie rób pan ze mnie kieszonkowca. Lubię ludzi, którzy mówią to, co myślą. O, a to jest Filemon. Lubisz koty? Są spoko. Tato? Owszem, są spoko. Wstrzymaj się choć na chwilę, no. Ale myślisz, że to kontroluje? Nie, już wiem, co myślisz. Zdaje się, że potrzebne ci przeszkolenie socjotechniczne. A mnie by pan nie podszkolił? Dzisiaj takie czasy, że bez kursu nie podchodź. Obawiam się, że w pana przypadku... A może pomilczymy przez chwilę, tak sobie posiedzimy i pomilczymy, co? Kochana wariatka. Zabawne, właśnie to samo sobie... Wiem, Hieronimie. Naprawdę tak pomyśla? Ej, co tu jest gra? Później cię wytłumaczę. A co się dzieje z Balbiną? Żeby tylko sobie czegoś nie zrobiła. No już prędzej dorwie ciebie. Mamo! Dajcie mi święty spokój! Chyba wszystko w porządku. Pan się trochę za szybko angażuje w życie rodzinne. Może najpierw warto zaskarbić sobie zaufanie domowników, zanim zacznie się wydawać osobny. Max nie lubi, gdy ktoś mu mówi, co ma robić. Staje się wtedy bardzo nerwowy. Co wtedy? Wtedy strasznie mnie swędzi pięść. I co wtedy? A zaraz się pan dowie. Szczerze mówiąc, chciałbym to zobaczyć. Takie żarty. Nie, dlaczego? Dlaczego? Chętnie ujrzę pięść Maksymiliana na twoim nosie, misiaczku. Oszalałeś! Zanim przystąpimy do interesów, winniśmy wyczyścić zaległe sprawy. Max? A mogę, czemu nie? A czy nie można by tego jakoś inaczej? Nie. Ściągaj chociaż okulary. A mnie to przeryba, może być i bez pacjenta. Ściągaj, jeszcze ci się przydadzą. Uświęcę się dla dobra sprawy. Dobra, wstawaj pan, no. Tylko sobie czegoś nie uszkodź. Spokojna głowa, mam pięć do stali. Nie kiwaj się pan, co jest? Człowieku, stój spokojnie, no. Zaraz, chwileczkę, muszę to zobaczyć. No. Poprawić? Wolałbym, jeśli można prosić. Dalej, przyłóż mu jeszcze. Trwa trzeci miesiąc całkowitego zaćmienia. W wielu rejonach świata odnotowano znaczny wzrost przypadków depresji. Powszechne stały się eksternistyczne kursy psychoanalizy, choć większość adeptów nie jest w stanie pomóc sobie samym. Prawdziwy boom przeżywają producenci oświetlenia. Jednak z powodu częstych obciążeń sieci energetycznych wiele państw wprowadziło tak zwane ciemne godziny. Dzięki nim rośnie kondycja fizyczna naszego społeczeństwa, chętnie korzystającego z siły własnych mięśni, by w drodze pedałowania pozyskać energię elektryczną. A teraz pozostałe informacje. Proszę usiąść. Mistrz zaraz przyjdzie. Allora, tutaj jest koperta z czekiem. O, jak miło, pozwoli pani. Będzie więcej, jeśli mistrz się sprawi. W przeciwnym razie nie chciałabym być w waszej skórze. Proszę się nie obawiać. Mistrz jest niezrównany. Santa Madonna, mam nadzieję, że tamta nie odleciała moim helikopterem. Sekundę! Nie, nadal stoi na lądowisku obok mojego. Va bene. Ruch u was jak na Piazza San Pietro. Mistrz jest rozchwytywany. Niestety muszę teraz panią opuścić. Nie szkodzi. Wezmę moich chłopców z ochrony. O, pani wybaczy, ale nikt nie może jej towarzyszyć w rytuale. W pomieszczeniu winny przebywać jedynie dwie osoby. Mistrz i... Margherita! Owszem, choć miałem raczej na myśli katalizator. Co takiego? W tym wypadku to pani będzie owym, proszę wybaczyć, pani Margherito, katalizatorem, dzięki któremu mistrz wejdzie w bezpośrednie pole astralne, w jakim błąka się obecnie dusza pani męża. Sądzi pan, że się błąka? Skoro zostawił panią na tym ziemskim łespadole, musi się błąkać. Z tęsknoty? Ja bym tęsknił, w następstwie czego błąkał. Pebello, jaki pan miły. Jeśli mistrz okaże się hochsztaplerem, daruję panu życie. Tylko panu. Dziękuję, łaskawa pani. Tymczasem powodzenia. Witaj, siostro. Jeszcze raz. Aby kosmos zesłał na ciebie światłość otwierającą bramy równoległych światów drgających swymi strunami w niespokojnej otchłani. Lepiej, żeby tak się stało. Otwórz umysł, uwolnij serce. Bene, bene. A teraz zanurz się w myślach. Przenieś w otchłań pamięci. Zapomnij o świecie doczesnym. Pomyśl o mężu. Przypomnij sobie jakieś jego ciepłe słowa. lecz ich nie wypowiadaj. Niech rozgrzeją zimną pustkę. Niech pomyślę. O, Sia Morino, jak podoba ci się nasz nowy jacht? Mamma mia, Luigi? To ty? Sia Morino! Słyszysz mnie? O, sijasz za dobrze! Pamiętasz, co mi powiedziałeś przed katedrą w Palermo? To była nasza ostatnia rozmowa zanim... A, si, zanim wsiadłem do odrzutowca i rozwijałem się nad Korsyką! O Dio! Pamiętasz? O, jakże mógłbym zapomnieć, a Morino! Czekaj, to było... No, niebie nad Palermo! Że jest łaskawe dla satelitów. A niech sobie tam podglądają, zobaczą nasze twarze jasne, miłością czyste. A ja im na piasku napiszę: nic na mnie nie macie, żadnych dowodów, niente. To ja, capo di tutti capi. Veramente, Luigi, to naprawdę ty. Muszę odpocząć. Ojej. To zbyt wyczerpujące. Czy on tu jeszcze jest? Rozmył się we mgle astralnej. Poszybował w górę mgławicy. O, to zawsze potrafił najlepiej. Znikać i zacierać ślady. Grać na nosie prokuratorom i innym sycylijskim rodzinom. Widzi go pan? Nie. Oj, szkoda. Nie widzę, ale wyczuwam. O, pewnie strasznie zarośnięty. On nie przyjmuje formy fizycznej, jest bytem astralnym. Mówi, żeby pani założyła tę niebieską sukienkę z białą koronką, którą pani kupił... Na pierwszą rocznicę ślubu. Jacy byliśmy wtedy piękni, młodzi, aktywni, ruchowo. Potrafiliśmy zjeść kilogram sardeli, nie popijając wodą. No, nie znoszę sardeli. Scusa, Luigi. Jeszcze chwila i pomyślę, że to nie ty, Margherito. Mi dispiace. Wybacz, zawsze mówiłeś, żeby ufać i sprawdzać. Dobrze ci chociaż w tych zaświatach. Nie narzekam, chociaż dręczy mnie jedna myśl. Jaka, Luigi? Zrobiłem w życiu wiele złych rzeczy. Doprowadziłem do upadku rodziny, tenoro, alto, mezzo soprano. Przeze mnie wiele dobrych dzieciaków zeszło na złą drogę. A wszystko po to, by rzucić ci Sycylię do stóp. No, i rzuciłeś. Ale nasze pieniądze są brudne. Jachty, wille, sportowe auta. To wszystko wyrosło na ludzkim cierpieniu. Ale co ja mogę? Pomagać ludziom w sposób logistycznie przemyślany i dobrze ukierunkowany. Musisz wypłacić miliard euro. Mamma mia! Aż miliard! Basta! Jeszcze kilka ci zostanie. Myślałaś, że te marne 100 000 w kopercie wszystko załatwi. To tylko wpisowe na listę dobroczyńców. Jeśli dobrze się sprawisz, zaznam spokoju i już wkrótce spotkamy się szczęśliwi jak dawniej. Tu, w krainie wiecznego słońca! Luigi, a nie mógłbyś tam załatwić dla mnie jakiegoś małego odroczenia? Nie, zobaczę, co da się zrobić. Grazie. O, jestem zmęczony, bardzo zmęczony. Oho, zniknął? Muszę odpocząć. Czy powiedział coś na koniec? Amorino, spijam lago di Como z twoich oczu jak najgłębszą w świecie tajemnicę. Akurat to jezioro nie jest najgłębsze. Licencja poetyka. Luigi zawsze powtarzał, że mafii i poetom wszystko wolno. Tylko, że poeci nic z tego nie mają. Och, jakże mi ciebie brakuje, amore mio. No, już czas na spoczynek. Bywaj, siostro. Grazie, mistrzu. Była pani bardzo dzielna, bardzo. Proszę, chusteczkę. Grazie. Jestem. jesteście dla mnie tacy dobrzy. A nie wierzyła pani. A? Mistrz to wspaniały człowiek. Wart każdych pieniędzy. A propos, wpłatę najlepiej uiścić od razu. O, bardzo proszę. O, szybciej będziemy mogli pomóc potrzebującym. Pieniądze jednak nie są w życiu najważniejsze. Teraz to zrozumiałam. O. Dziękuję bardzo. Ale chciałam tylko dodać, że po tak sowitej wpłacie będzie pani mogła uzyskać status platynowego donatora naszej fundacji Myśli w Ciele. Perfetto! W tym miesiącu trzeba by koniecznie pomyśleć. Nie. Dlaczego? Nie będziemy kupować zamku nad Warą. Potrzebujemy czegoś bardziej reprezentacyjnego. Nie wypada nam gnieździć się w tej willi, wykupywać pobliskie kamienice, żeby zasiedlać je ochroną. Żadnych przeprowadzeń. Przynajmniej rozbudujmy lotnisko w ogrodzie. Będziemy mogli przyjmować większą ilość klientek. I oczywiście nie pomyślałeś o moich siłach przerobowych. Wiem to. Ani razu nie przeszło ci przez myśl, że jestem już u kresu sił. Musimy chwytać każdą szansę. Kto wie, jak długo potrwa nasze 5 minut. Ale mało ci pieniędzy. Muszę mieć ich znacznie więcej. Wiem, co ci chodzi po głowie. Ja do tego ręki nie przyłożę. Nie masz pojęcia, ile moglibyśmy zdziałać w polityce. Żadna intryga nie ujdzie naszej uwadze. Żadne kłamstwo. Będziemy wiedzieć, co naprawdę myślą o nas wyborcy. Mam zawołać Maxa? Zawołaj. Dawno nie miałeś rozkwaszonego nosa. Max! Do mnie! No co tam? Co się dzieje? Pan Hieronim chce odpocząć. To niech sobie odpoczywa. Chce odpocząć od rytuału. Że co, proszę? Zostawcie mnie w spokoju. Nie będzie więcej pieniążków i twojej wymarzonej wyspy na Pacyfiku. Oj, bo się pogniewamy. Co ty sobie myślisz, gówniarzu? Że mam ochotę przywanzolić ci w nos, mistrzu. A, więc rewolta. Po prostu małe przegrupowanie sił. Ja bardzo chętnie przegrupowałbym moją pięść na jego nos. Spokojnie, Max. On zrozumiał. Postradaliście zmysły, wychodzę. Pora zejść ze sceny. Ziara, gdzie? Cud! To się naprawdę dzieje! Znowu wzięła witaminową kroplę. Czekaj, pomyśl jakąś liczbę. A może masz gorączkę? Weź, no pomyśl, no. No proszę. 1538. Przypadek. Nie, kochany, w życiu nie ma przypadków. Wszystko jest zapisane w gwiazdach. No, ale wy może coś trudniejszego, co? No to może ten, 4000... Cicho, bądź nie, właśnie, sorki. Proszę bardzo. No. 1,208,629. To jakiś obłęd. A teraz o czym myślę? O różowej ćmie. Zaraz, przecież nie ma różowych ćmów. A wie pan, że ćmy nie mają wykształconego aparatu gębowego i żyją tak długo, dopóki nie zużyją zmagazynowanego podczas stadium zapotwarzenia pożywienia? To odsuń się ode mnie. Nie, może to jest zaraźliwe. Zaraz. Teraz niech ona wam wywołuje duch. Ja? Jadę na wakacje. Dlaczego wiedziałem, że on to powie? Gdzie? To się naprawdę dzieje. Trwa kolejny miesiąc całkowitego zaćmienia. Epidemia tajemniczego wirusa myślowego ogarnia coraz więcej regionów świata. Przypadłość powodująca zdolność czytania w myślach doprowadziła już do fali zamieszek. Dochodzi do masowych rozwodów, a w skrajnych przypadkach zbiorowych samobójstw. Ludzie nie są gotowi na prawdę o nich samych, wyrażaną czystą, wolną myślą przez tych, którym dotąd ufali. Gwałtowny wzrost przypadków depresji wśród zwierząt naukowcy przypisują rosnącej świadomości otaczającej nas flory. Część opinii publicznej wiąże owe anomalia z siłami nadprzyrodzonymi, wręcz boską interwencją. Przyznam się państwu, że sam często myślę o... A teraz pozostałe informacje. Jesteście odrażający. Wszyscy. Egotycy i psychopaci. Ochyda. Pozorant i tchórz się odezwał. Banda hipokrytów. Niedobrze mi się robi na samą myśl. Ale mamusi, to bym nigdy o taką fantazję nie posądził. Zamknij się, zboczeńcu. Chamo, szanuję twoją wrażliwość. Myślę, że my dwoje. Zbliża się do mnie. Zrobi mnie, zrób coś. Ale mam was gdzieś. Ktoś może zamknąć gdzieś tego kota. Proszę, psiot Filemona. Ale ja ciągle tylko słyszę, głupi dwunożni. Dajcie mi jeść, miziać mnie. Myślisz, że tylko ty go słyszysz? Ale myślę, że bezcelowym jest stawianie w obecnej sytuacji podobnych pytań retorycznych. Nie podoba mi się ten ton. Nasłuchał się moich wewnętrznych monologów. Muszę iść do domu. Uwaga, uwaga, mieszkańcy stolicy, zarządza się przymusową kwarantanną. Co to ma znaczyć? Pozostańcie w miejscu swojego aktualnego pobytu. Zaleca się odizolowanie od innych myślących. Chętni do przeprowadzenia na nich zabiegu lobotomii proszeni są o zgłoszenie na stronie www.ratujsie.com. Jesteśmy uziemieni. To się nie dzieje. Widzę pojazd gąsienicowy. Kilka automatów kroczących. Chyba trzymają... Tak, to dezintegratory. Słyszałam, że to niebezpieczne. Strzelasz dezintegratorka i koniec. Zostaje po tobie pyłek. Chyba nie zaczną do nas strzelać. Strzelać? Boję się. To tylko głupie automaty. One nie myślą. No właśnie, a jeśli tylko one są w stanie zapanować nad tym całym chaosem. Może powinniśmy się zgłosić na tę lobotomię. Przestaniemy myśleć i zaczniemy w końcu żyć. Będziemy szczęśliwi. Nie rozumiesz. O to im właśnie chodzi. Komu? A o co? Automatom? Ludziom, którzy je stworzyli. No, chyba rzeczywiście ogarnęło nas jakieś zaśmienie. Uspokójcie się, za dużo myślicie, mózg mi się lasuje. Idź na lobotomię. Ten kot jest faktycznie irytujący. A mnie Filemon uspokaja. Jego myśli są jak mantra. Musimy coś... Myślić, no błagam. Trzeba się rozdzielić, inaczej wykończymy się myślowo. Prościej mówiąc, musimy zarządzać intensywnością interakcji. Wolałam cię w wersji bardziej atawistycznej. Teraz nie wiem, kim jesteś, choć czytam cię na wylot. Żegnajcie mentalne homunkulusy. Mimo wszystko ten chłopak jest w pewnym sensie moim sukcesem. Mam was dosyć! Filemon! Chodź! Pomiziamy się! Szkoda, że nie mamy akwarium. Chociaż w tym przypadku najlepsza byłaby chyba ameba. Jest jeden sposób, żeby przestać myśleć. Idź, ty masz jednak wysokie mniemanie o sobie. Nigdy ci to nie przeszkadzało. Bo do tej pory było to jedynie w sferze domysłów graniczących z pewnością. A teraz to prawda. Cóż jest prawda? Nasze myśli rezonują, albo raczej odbijają się od siebie jak kule bilardowe. Zbyt mocno ingerujemy w układ i nie da się już oznaczyć ani subiektywu, ani obiektywnej prawdy. Nadal nic o sobie nie wiemy i to jest piękne. Wiesz co, budzisz we mnie jedynie litość. I nawet jeśli to, jak twierdzisz, nieprawda, to tak właśnie chcę myśleć. A ja czytam, że Balbinka kocha swojego misiaczka. Balbinka odchodzi. Dokąd? Choćby do panamskiej dżungli. I zostawi misiaczka na pastwę własnych myśli. Wiesz co, zrób sobie lobotomię, będziesz szczęśliwszy. I zobacz, dokąd to wszystko zmierza. Chyba rzeczywiście dotknęło nas zaćmienie. Bo nadszedł wielki dzień jego gniewu. A któż zdoła się ostać? Zaczęłaś pisać wiersze? Księga Apokalipsy według świętego Jana, nie uku. Zwariowała. Jak oni wszyscy. No, tu zostań, no. Bruno się tobą zajmie, cholerny kocie. No chodź tu, bracie. Widzisz, nikt nas nie chce. Masz rację, ale bez przesady. Nie wszyscy ludzie są tacy sami. Co? Nie kochacie nas? Wiedziałem o tym na długo, zanim zacząłem czytać w twoich myślach. Spójrz. Widzisz to, co ja? No, chyba się upiłem. Niebo się przejaśnia. Widać brunatno-żółte światło. Ależ tak! To słońce! Słońce! Czy to nie piękne? Dziś od rana w wielu miastach tysiące ludzi wyległo na ulicę, by w bezmyślnym szale świętować koniec zaćmienia, które znikło równie niespodziewanie, jak się pojawiło. Naukowcy są zgodni, że całe zdarzenie miało charakter raczej przypadkowy i nie powinno wiązać się go z interwencją sił nadprzyrodzonych lub obcą inteligencją. Inaczej twierdzą członkowie licznych sekt, wyrastających jak grzyby po deszczu. Zdaniem jednych, Bóg uniósł swą prawicę, a świat otrzymał ostatnie ostrzeżenie. Inni uważają, że to szatan zapanował nad światem. Jeszcze inni, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. A teraz pozostałe informacje. Mieszkańcy stolicy, zarządza się koniec kwarantanny. Zezwala się na powrót do normalnej aktywności fizycznej i myślowej. Interakcja międzyludzka nie jest już przestępstwem. Kochajcie się i radujcie. Energia jest słoneczna. Jeśli uznasz, że ktoś z twojego otoczenia powinien zostać poddany zabiegowi lobotomii, zgłoś to na najbliższym posterunku mentalnym. Już mi uszy puchną od tej radości. Szefie, można? Wejdź. Nie wiem, czy dobrze robię. Co to za pudło? Jakiś typ na skuterze podrzucił pod bramę. W środku jest... Czyś ty zgłupiał? Zabieraj mi to paskudztwo. Przyszedł pan Bruno. Chciałem się pożegnać. No, jedziesz do panamskiej dżungli? Podobno przy dobrej pogodzie ze szczytu El Mirador można zobaczyć oba oceany. Przez chwilę uwierzyłem, że nadal czytasz w moich myślach. Za dobrze cię znam. Wszyscy za dobrze się znamy. Co myślisz, że ona na ciebie czeka? Nie masz do mnie żalu? Jakie to ma teraz znaczenie? No wiesz, prawdę mówiąc... Grunt, że fundacja się rozwija, a nasze konta puchną. Dobra, podpisz te raporty i możesz lecieć. Jasne. Cieszę się, że polityka wywietrzała ci z głowy. Nie jest mi potrzebna do szczęścia. Podobnie jak mi aktorstwo. A to co? Niech to szlak. Co się stało? A niech je wszystkie... Pokaż. W związku z niejawnym użyciem narzędzi mentalnych otrzymanych w wyniku chwilowej anomalii astronomicznej, co w rezultacie doprowadziło do nieuprawnionego wejścia w posiadanie poufnych informacji, których przetworzenie umożliwiło uzyskanie poważnych korzyści majątkowych ze stratą... Co to jest? Pozew zbiorowy. Jaki żart? Teraz my zapłacimy za nasz żart. Czekaj, zaczynam rozumieć tę rybę. Jaką znowu rybę? Zdechłą. Ktoś podrzucił ją w pudle pod bramę. W pyszczku miała zwinięty plik banknotów. Wiesz, co to oznacza? Vendetę. I mówisz to tak spokojnie? Skoro mam ciebie, zawsze umiałeś rozmawiać z tymi wszystkimi zranionymi, oszukanymi. Zanimy się! Nie dam się w to wciągnąć, słyszysz? Nie dam się w to wciągnąć! Przecież kobiety tak cię uwielbiają! Nawet o tym nie myśl! Nie! W słuchowisku Piotra Skotnickiego wystąpili Szymon Kuśmider, Krzysztof Stelmaszyk, Joanna Jerzewska, Emilia Krakowska, Angelika Kurowska, Bartosz Obuchowicz, Mateusz Wyderka, Rafał Poniedzielski i Jan Warenecia. Reżyseria dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Kierownictwo produkcji Mateusz Wyderka. Muzykę skomponował i osobiście wykonał, a także scenariusz napisał i całość wyreżyserował Piotr Skotnicki. A teraz myślcie sobie, co chcecie. Dziękujemy, Piotr Skotnicki jest nadal z nami. Przypominam, historyk zapatrzony w przyszłość, kiedy prezentowaliśmy serię pańskich słuchowisk autorskich, także poświęconych wielkim postaciom, patronom roku ubiegłego lub obecnego. Pan wspomniał, że już ma dość tych biografii wielkich ludzi i że właśnie wraca do tej swojej ulubionej fantastyki naukowej. Powstał utwór właśnie dotyczący sztucznej inteligencji na takim już bardzo zaawansowanym etapie rozwoju i on leżał u mnie w szufladzie i czeka, dojrzewa. Żeby rzeczywistość nie prześcignęła pańskiej wyobraźni. No to już się dzieje poza układem ziemskim, bo już Ziemia nie wytrzymała tego, co się wcześniej wydarzyło, więc jesteśmy już bardzo daleko. I tak naprawdę człowiek się musi na nowo urodzić, żeby zrozumieć, kim jest, a sztuczna inteligencja chce stać się człowiekiem, więc no, nie jest to komedia w każdym razie. Ja w ogóle miałem w planach, to jakoś nie wyszło. To by wymagało logistycznego wysiłku. Adam Mickiewicz miał w swoim dorobku utwory fantastyczne i są oryginały w języku francuskim w Paryżu dostępne. On gdzieś myślał o tym, żeby stworzyć na przykład przesłanie obrazu na odległość za pomocą luster. Musiałbym tam pojechać, dostać się do archiwów, przetłumaczyć je, rozczytać przede wszystkim. Do emerytury miałby pan zajęcie. Ale mógłbym połączyć wtedy ballady i romanse